Przedziwny ogień to jest to latanie, pełganie tego płomienia. Ten ogon, ten wiewiór, który masz ten taki ogon i też lata właśnie w ten sposób. To jak ogień właśnie, dokładnie tak. Właśnie to wariactwo jest cudowne w tej muzyce. To niesamowite wariactwo. No dobrze, to ja Państwa zapraszam, przychodzą listy. Jakby Państwo chcieli zadzwonić i rozmawiać o ogniu, to bardzo proszę. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A propos wariactwa, teraz będzie Nat King Cole, też jeden z największych i pianista wielki, i wspaniały wokalista. I on nagrał jeden z jego większych przebojów, Frim Frem Sauce, jakiś taki sos z Frim Fremu. Cóż to oznacza Frim Frem? To nie wiem, czy wie sam artysta, no ale to jest typu ogonem wiewiór lata chyba mniej więcej. Dobrze, to posłuchajmy Nat King Cole'a. Zapraszam Państwa. I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the frim fram sauce with the orson fee, with shafafa on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frim fram sauce with the orson fade, with shafafa on the side. A fella really got to eat, and a fella should eat right. 5 will get you 10. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Waiter, please serve mine fried. I want the frim fram sauce with the orson fade, with shafafa on the side. Fella really got to eat, and a fella should eat right. 5 will get you 10. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Waiter, please serve mine fried. I want the frim fram sauce with the orson fade, with shafafa on the side. Now, if you don't have it, just bring me a check for the water. Ogień, który jest twórczością, który jest nieokreślony, niepochwytny, ma w sobie niebezpieczeństwo, trzeba go pilnować, trzeba o niego dbać, trzeba dokładać drew do ognia, żeby płonęły. A to ogień, który skupia, jesteśmy wokół ognia. Piszą Państwo o swoich ogniskach domowych, na przykład to jest takie podstawowe skojarzenie. Ognisko domowe i iskierki, które buchają wokół, biegają, to czy to dzieci. Albo też obecność, też w muzyce tak jest, że być może jazz jest taka muzyka, która najbardziej angażuje żywą obecność nie tylko muzyków, którzy przekazują sobie ten płomień improwizując chociażby, ale tych ludzi, którzy słuchają tego, tych improwizacji i tworzymy krąg. To bardzo jest piękne, to jest cudowne w tej muzyce, no, że jest ogień i jest też ogniwo, że jesteśmy ogniwami. Nie wiem, czy to jest no, taka prawdziwa etymologia, czy taka fałszywa, wszystko jedno. Ogień z ogniwem się jakoś tam łączą, no, można iść w tę stronę i też powiedzieć o ogniwie wokół tego ognia, ogniwach. Jeszcze coś pięknego, właśnie to sprawia, że tę muzykę kocham. To znaczy, że można spotkać wielkich artystów w takich niewielkich miejscach, bym powiedział. No na przykład kiedyś pamiętam grającego na ulicy w Warszawie, to nie pamiętam jaka to była okazja na Nowym Świecie. Jakieś, nie pamiętam, to było lato i jechaliśmy rowerami z Anią i ja sobie tam jechałem jakoś, ona do mnie krzyczy, żebym stanął. Ja się zatrzymałem, myślałem, że coś stało. No i faktycznie coś się stało. Na asfalcie, na ulicy, na środku ulicy stoi Zbigniew Namysłowski i gra. Nieprawdopodobne. Tak wielki muzyk, no to absolutnie pierwsza liga światowa, prawda? Wielki, wspaniały kompozytor muzyk. I on stoi i sobie gra. No i tam wokół niego jest jakaś grupka ludzi, ale też niezbyt wielka. No po prostu słuchamy, bo wróciliśmy i słuchaliśmy tego, jak on gra. Z małym zespołem bardzo. To niesamowite, jak Zbigniew Namysłowski, który stoi na ulicy, prawda? To zupełnie nie ma tego dystansu, jaki bywa, jaki jest najczęściej, jeśli chodzi o gwiazdy rocka. Albo w Trójce koncert, no dosyć niedawno, Bill Evans, ten wielki saksofonista, który grał, no i nagrał sam wiele płyt jako lider, ale też grał z Milesem na kilku znakomitych płytach i on potem idzie do sklepiku w Alendziku i tam jest, sprzedaje swoje płyty, można do niego podejść, podać mu rękę, pogratulować, on dziękuje, podpisuje, ja mu dałem płytę z Milesem, on się ucieszył, o, to tak, to dobra płyta, w porządku i tam powiedział mi jakieś miłe słowo, niesamowite. No i nie było jakiegoś wielkiego tłumu wokół niego. Nieprawdopodobne. Najwięksi muzycy świata, którzy są w takiej demokratycznej sytuacji. To też jest ogień w tym, prawda? To jest taka żywa obecność ich i nas. No mówię o jazzie, ale no bo jest wielka okazja, wielka rocznica, 100 lat od chwili, kiedy powstała pierwsza płyta jazzowa. No ale ten jazz jakoś, myślę, odnosi się do życia jakoś. Mówi nam bardzo wiele o tym, czym jest życie. No sam jest życiem, sam jest ogniem. To jakby Państwo chcieli dzwonić, to proszę bardzo, chociaż jakoś dzisiaj wielkiego zapału a propos ognia nie ma, przychodzą maile, będę je czytał, no a teraz słuchamy dalej. 7 trójek jakby ktoś jednak. Thank you. utworze dwa słowa, ale najpierw przeczytam list. To ja dzisiaj siedzę w ognisku, no nie, to nie przesadzajmy, dobrze, może przy ognisku, bo jestem w pracy, a tu tyle iskierek. Każda strzela w inną stronę, ale jak strzelają w jedną, to robi się właśnie niezłe ognisko. Raz ogień przyjazny, innym razem trzeba go oswoić. No prawda, trzeba go oswoić, ale też trzeba o niego dbać. Oswoić na pewno bywa niebezpieczne, no ale jak go nie ma, to w ogóle nie ma nic, to w ogóle nie ma sensu. No i dalej jeszcze PS. Mariusz to pisze. Zawsze ogień biorę dosłownie. Pracowałem w straży. Moja Paulina jest strażakiem, gasiła pożary nawet w Colorado. No, musiałem się pochwalić. No to jest czym w takim razie. No, że ten utwór, gdzie było tyle ognia, to były dwie orkiestry, siły dwóch orkiestr, jak to jest możliwe w ogóle, to niesamowite, prawda, żeby dwie orkiestry największe, jakie w ogóle były, to znaczy Duke Ellington i Count Basie i ich orkiestry spotkały się i zrobiły takie, i powstało takie nagranie, gdzie grają muzycy z obu. Utwór trwa 5 minut z niewielkim kawałkiem. Niby to jest bitwa, tak jest w tytule, jedno ze słów, ale bitwa królewska, no na pewno. Ale jaka to bitwa? To właściwie jest przeskakiwanie iskier, prawda? To jest podawanie sobie ognia, to jest właśnie coś takiego pięknego. I też niesamowite. Wielcy muzycy, no naprawdę wielcy, najwięksi, jacy mogą być. Tam było 14, chyba, o ile dobrze pamiętam, 14 solówek w tym krótkim utworze. 14. Jaka hojność, jaka rozrzutność, to niesamowite, prawda? Nie to, że z jednego motywu robi się całą piosenkę albo właśnie pół płyty. A tu jest 14 muzyków, gra krótką solówkę z dwóch największych orkiestr, które się spotykają. To jest nieprawdopodobne, to jest ta szczodrość jazzu. Ogień. No to będę czytał listy jeszcze, one przychodzą jak te iskierki. Rzeczywiście, jakby ktoś chciał zadzwonić, no to znają państwo numer. No a my będziemy słuchali. I właściwie, wiem co teraz będzie. Przepraszam, bo zapomniałem, tak szukałem teraz w głowie kolejności, ale już wiem. To będzie Louis Armstrong, jedno z jego słynnych, legendarnych nagrań. Takie, które, chociaż tutaj jest, bo znalazłem różne wersje tej informacji. W latach 70. wysłano w kosmos taką sondę i ta sonda wiezie takie zapiski dorobku kulturowego ludzkości. No i tam jest jeden utwór Louisa Armstronga, wśród niewielu, 20 bodajże nagrań różnych. Czy to jest coś tak ważnego? To chyba ten utwór, nie jestem tego pewien, ale co z tego? To jeśli już, to chyba powinien być ten. To jest Hot Five Louisa Armstronga i West End Blues. Thank you. Louis Armstrong i Hot Five, gorąca piątka, West End Blues, legendarne nagranie, które w kosmosie chyba się unosi, płynie ku odległym galaktykom i może jakimś cywilizacjom, kto wie, może ktoś tego odsłucha i zobaczy, że no nie jest z nami tak źle jeszcze, jak potrafiliśmy my, Armstrong i jego koledzy, zrobić coś takiego, nie tylko złe rzeczy, ale też bardzo piękne, bardzo dobre. Jazz, czyli ogień, czyli coś dziwnego, coś niepochwytnego, coś zaskakującego. Właśnie, to, czyli życie. I to się sprawdza właśnie teraz, no, w tym momencie, w tym czasie. My słuchamy tych utworów, ale to sprawdza się też w taki sposób, bo to zaskoczenie i niespodzianka i coś takiego, no, na co no, życie potrafi zaskoczyć i na tym polega właśnie ono. Przychodzimy dzisiaj do studia z tym głosem, jak Państwo słyszą po mutacji, czy w trakcie. No i teraz on się trochę już rozgrzał, ale wcześniej było naprawdę źle. I pomyślałem sobie, no nie, w ogóle nie dam rady. Cała nadzieja w naszych słuchaczach, że będą mówili dużo, a ja tylko będę puszczał te piosenki i tyle. A tutaj się okazuje, że nic. To niesamowite, zaskoczenie. No i dobrze, w porządku, tak to jest, takie jest życie. Na tym też polega jego ogień. To prawda. Dobrze, no to słuchamy, to dzisiaj zróbmy audycję muzyczną, dobrze. Jak Państwo chcą pisać, to będę też te listy czytał, one przychodzą i właśnie dotyczą głównie tych spraw międzyludzkich i domowych, ognisko domowe i wokół tego ogniska różne historie. Jeszcze taka, a jeszcze no jest ich sporo, więc ja tego nie do końca, jak to z ogniem, nie potrafię tego do końca ustrukturyzować, ale opowiadałem Państwu tę historię o tej dziewczynce, która tak skoczyła, bo nie mogła wytrzymać właśnie z powodu ognia wewnętrznego małej Ali. I pani Dorota przypomina scenę z ulubionego serialu, czyli z przystanku Alaska. Tam dr Fleischmann założył się ze swoją asystentką, Indianką Merlin, że będzie siedział na krześle bez ruchu przez minutę. No i Merlin wygrała $20. 7 trójek. I słuchamy dalej. I to będzie znowu taki utwór, który rozgrywa się o północy, tak jak ten utwór Monka w wersji Davisa i Coltrane'a. Tym razem Benny Carter i jego przyjaciele. I to jest taki zagadkowy tytuł, ale właściwie bardzo symboliczny. Myślę, że on ma rację. No, jazz to jest jednak nocna muzyka, czy często bywa nocną muzyką. Czyli Słońce o północy, taki jest fragment tego tytułu. Słońce o północy nigdy nie zachodzi. No właśnie, to właśnie o tym mówię. To jest inny sposób powiedzenia tego samego. Benny Carter. Thank you. Słońca północ nigdy nie zachodzi. Tak jest tajemniczy tytuł tego utworu i właściwie prawda. Słuchamy jazzu. Ważna rocznica. 100 lat temu powstała pierwsza płyta jazzowa. I tak powybierałem takie utwory. One są bardziej do tańca, te, które powybierałem. Albo do przytulania. Do namiętności. No przecież to też jest ogień. Państwo też o tym piszą w swoich listach bardzo ładnie. No ale to też jest muzyka do różańca. Jest i do tańca, i do różańca. Do wszystkiego. Zdecydowanie tak. No to może teraz będzie do różańca. Takie dwa krótkie utwory Wyntona Marsalisa. Wynton Marsalis do Różańca, część pierwsza, a teraz będzie Wynton Marsalis do Różańca, część druga. Tutaj różne źródła jazzu, chociaż źródło to złe słowo, bo tutaj mówimy o ogniu, a nie o wodzie, ale może raczej to jest tak, że do tego ognia trzeba ciągle dokładać, dbać o niego. I kolejni artyści nawiązują do tego, co było wcześniej, tutaj muzyka religijna w różnych formach, no to też jest coś, co jest ważnym elementem tej muzyki jazzowej. Ogień. Jazz, czyli ogień. Panie Zbigniewie, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i mam słucham. Mam okazję pierwszy raz zadzwonić bardzo do się mojej cieszę. Ulubionej trójki. Cudownie. No, co prawda troszkę się tam zepsuła, ale nadal jeszcze mamy okazję posłuchać dobrych audycji. No i o tym jazzie, czyli płomieniu. Aha. Miłość do jazzu zaszczepił we mnie kolega na pierwszym roku studiów. Megaloman, jak uważałem, bo pochodzę z małej mieściny. I on mówił tak, że skoczymy na herbatkę i do stodoły na jazzik. Mieszkaliśmy w Rivierze, remont był blisko, pracowałem w Radio Rivera i tak to się zaczęło. Teraz to już dużo, dużo późniejsze lata, ale wszystko zostało. I tak myślę sobie, że ten płomień, który jest w jazzie, który nas napędza, to jest intelektualny płomień, ponieważ dla mnie jazz jest jakby najwyższą formą muzyki przez improwizację, która jest dla ludzi, no, znaczy taką najbardziej inteligentną formą muzyki. Aha. Przeżywamy wtedy jakieś takie niesamowite chwile. Ja sam bardzo dużo słucham radia. Ustawiłem sobie tak swoje życie, że nie muszę siedzieć w firmie i pracować. Mam dwa duże ogrody, takie po pół hektara. Ogrody? Ogrody. Małe parki, które po prostu odziedziczyłem kawałek ziemi i muszę sobie z nim coś zrobić, więc zrobiliśmy parki. To wiąże człowieka, bo przyroda nie czeka i trzeba tam wszystko zrobić na czas. Ja chcę się, żeby to dobrze wyglądało. Nie mówimy teraz o tym aktualnym wycinaniu drzew, tylko pielęgniowaniu. I ten jazz jest taką wolnością, to obcowanie z tą przyrodą, naturą jest też taką wolnością i jak się tam jest, coś się robi, z tym się żyje, to doświadcza się takiej, no każda przestrzeń, każda taka naturalna rzecz, którą się widzi, o coś się dba, no każdy jakiś mały staw, który się ma, gdzie się rodzi życie, gdzie się mnożą żaby, gdzie są ryby, gdzie dba się o to, to nas cały czas, jestem gościem po 60, no więc to nas tak napędza do tego, że to życie jeszcze ma przed nami trochę tajemnic, trochę czegoś dobrego. A jazz, słuchanie jazzu powoduje to, że nam te szare komórki pracują intensywniej, doświadczamy i przyjemności, i intelektualnego rozumienia muzyki. Aha. Miałem to szczęście, że dwa lata temu odwiedziłem Nowy Orlean i miałem okazję posłuchać tam jazzu na ulicy. Nie jest to już ta muzyka, która tam się zrodziła. Ale mimo wszystko coś dobrego tam się dzieje i można odwiedzić te miejsca, posłuchać bluesa i jakby ta resztka tego ognia, który zrodził Louisa Armstronga, no może jeszcze tam gdzieś jest. Dziękuję panu pięknie bardzo. Miał pan piękny debiut w trójce. Bardzo się cieszę. No i teraz z tego, co pan powiedział, wydaje mi się, że jest tutaj taka łączność między tym ogniem jazzowym i tym ogniem, który pana napędza do życia, i tym ogniem organicznym. Mówił pan o tych ogrodach, duże to są miejsca, prawda, ogrodach, parkach, o tym życiu, które tam się kłębi, takim zielonym ogniu, prawda? Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. No to słuchamy dalej. Thank you. Lista jest ogromna. Jest o wiele więcej utworów, niż się może zmieścić tutaj. No ale jednak zdałem sobie sprawę z tego, że nie było do tej pory żadnego polskiego muzyka. Opowiadałem o Namysłowskim z zachwytem. No ale no, musiał być. No i to jest właśnie Polak, Adam Makowicz. Jego pierwsza solowa płyta nagrana w Polsce, która jest bardzo na temat. Także jeśli chodzi o tytuł, to Żarzące się węgielki, tak się nazywa. No i też chodziło mi o to, żeby pokazać te jeszcze inne źródła jazzu, tym razem Ragtime. No a wtedy był ten taki słynny film, do tej pory myślę, że się znakomicie broni, klasyka, czyli Żądło. No i tam właśnie ten utwór, tam wtedy był wielkim przebojem, zagrany przez Makowicza bardzo, bardzo po swojemu. Wojtek Osowski, który się z Państwem spotka, niedługo zagadał mnie. On ma historię do opowiedzenia o jazzie niesamowite. Niektóre nie są zbyt pedagogiczne, więc no nie wiem, czy to Państwo potem opowie, ale są fascynujące. Prawie się tutaj spóźniłem do studia, słuchałem Makowicza jednym uchem. Znam tę wersję na pamięć. Wojtek opowiadał niezwykłe rzeczy. No teraz będzie Ornette Coleman. I znowu to jest coś takiego, co jest... To chyba tylko się może zdarzyć właśnie w jazzie. To jest tak, że kilku największych muzyków świata spotyka się w jednym momencie, nagrywają wspólnie płytę, bo tu jest i Charlie Hayden, i Pat Metheny, i Jack the Jonette, i Ornette Coleman. Nagrywają wspólnie płytę, która jest nieoszałamiająca zupełnie moim zdaniem. I też ma tę nutę wariactwa, to jest też wariatuncio. I to też jest tak, że oni tutaj nie chodzi o to, żeby pokazać wszystkich, że oni są takimi gwiazdami, grają wszyscy równo i każdy ma swoje miejsce, tylko po prostu oni współpracują, no, a liderem jest Ornette Coleman. To bardzo piękne. No to może posłuchajmy ten mało znany utwór. Te wszystkie do tej pory, albo prawie wszystkie, to były wielkie, wielkie, wielkie hity. Ten jest mniej znany, ale bardzo szczególny. To jest Ornette Coleman i ci jego wielcy przyjaciele z płyty Song X. Thank you. No takie przedziwne, prawda? I to ci wielcy muzycy się spotkali, zagrali coś takiego bardzo jakoś po swojemu, a też nie wybijając się na plan pierwszy, nie popisując się, no po prostu to jest Ornette Coleman i jego zespół, a to ci najwięksi. No dlatego też tę muzykę tak bardzo kocham. I dlatego to też jest, no i to jest takie ognisko, no to jest właśnie idea tej audycji naszej wspólnej. Jesteśmy przy ogniu i słuchamy, albo pomilczymy, albo porozmawiamy. No i też jakoś myślę, że dajemy sobie wsparcie. No na przykład tak jak w tym przypadku. Pan Piotr, ostatnia noc w szpitalu, operowane kolano nie daje spać, a w słuchawkach taka muzyka. No to życzę zdrowia i żeby już pan z tego szpitala się wydostał jak najszybciej. I już żeby panu noga nie dokuczała. Mówiliśmy też o... Pan Zbigniew opowiadał o swoim nauczycielu jazzu, czyli koledze. Megalomanie, jak się wyraził. No ale naszym wielkim... Koniecznie musi być ten człowiek, ta muzyka, kolejny nauczyciel, wielki nauczyciel jazzu, jeden z największych jazzmenów, wielki muzyk. Nasz kolega redakcyjny, radiowy, twórca legendarnych audycji, Jan Ptaszyn-Wróblewski, no to koniecznie on. Tutaj z Henrykiem Miśkiewiczem i to jest sekstet, no bardzo mało znane nagrania z Tarnowa. 20 lat temu też rocznica i też pięknie, że nagrane na koncercie 11 listopada Dzień Niepodległości i polskie przedwojenne piosenki. I jedna z nich bardzo znana w takiej oto wersji. Thank you. w Tarnowie 20 lat temu, 11 listopada. No i myślę, że na temat bardzo piosenka, bo to rocznicowa audycja taka 100 lat temu, pierwsze nagranie jazzowe. Już nie zapomnisz mnie. No prawda. Bardzo Państwu dziękuję. Wiola Myszkowska jest wydawcą programu. Pani Elżbieta Różycka realizuje program. Wojtek Osowski zaraz się z Państwem spotka. I na koniec jeszcze będzie John Coltrane. Musi być, to jest mój ukochany muzyk. Bardzo dziwna płyta, bo on... Zresztą proszę posłuchać, jak można dziwnie... To jest Coltrane z Johnem Hartmanem. Przepiękny utwór na koniec ku miłości, namiętności. No bo przecież to ogień. Do usłyszenia. They say that falling in love is wonderful. So wonderful. So they say. The thing that's known as romance is wonderful. So wonderful. So they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand and if there's a moon up above, it's wonderful, wonderful in every way. So they say. Is great. is wonderful.